yönümüzü hemen dönüp yaptığımıza pişman olup, diyelim ki bazı insanların haklarını gasp etmişsek, hemen sahiplerine iade ederek Allah Celle Celaluhu'dan af talebinde bulunmamız gerekiyor. Elem tera ennallâhe enzele minessemâi mâen feselekehu yenâbî'a fil ardı thümme yuhricu bihi zer'an muhtelifen elvânuhu thümme yehîcu feterâhu musfarran thümme yece'alhu hutâmen inne fî zâlike lezikrâ li'ulil elbâbı. Görmüyor musun? Buradaki görmüyor musun sorusu görüyorsun anlamında. Türkçede de aynı yapıda soru sorarız biz. Görmüyor mu? Yani görüyor. O da görüyor. Sen de görüyorsun. Gördüğünü teyit etmek, kuvvetlendirmek için söylenen bir söz. Görmüyor musun? Allah Celle Celaluhu gökyüzünden sular indiriyor. Onu ırmaklar halinde akıtıveriyor yeryüzünde. Sonra o sularla, yani gökyüzünden inen sularla rengarenk, elvan elvan diyoruz ya, Türkçede de kullanırız. Aynen Arapçası elvan. Muhtelifen elvanuhu. Elvan elvan çiçekler açtı. Türkçesi rengarenk diyoruz. Çeşit çeşit renklerde zirai mahsulleri bitiriyor. Yani topraktan çıkan çayırı olsun, çemeni olsun, çiçeği olsun, ekini olsun, sebzesi olsun, meyvesi olsun. Hepsi o suyun toprakla buluşması neticesinde çıkıveriyor. Sonra o parıl parıl hayatı berrak bir hale getiriyor. Yani kuru topraklar yeşeriyor, pırıl pırıl oluyor. Sonra da sararıyor. Hani bahar mevsimini anlattık. Bahar mevsiminden sonra bir de baktınız, yaz mevsiminde sararmaya başladı. Sümme yec'aluhu hutâmen. Sonra o sararmış otlar kırılmaya, dökülmeye başlıyor. Bütün bunlar diyor Allah Celle Celaluhu, aklı başında olan insanlara bir nasihattır, bir öğüttür, bir hatırlatmadır diyor Rabbimiz. Rabbim ahiretin olacağını tabiattan bir örnekle sunuveriyor. Güz mevsimi gelince dallardaki çekirdekler toprağa dökülüyor. Yapraklar da kefeni oluveriyor. Toprağa bir kabir gibi gömülüyorlar. Öldü diyoruz. Nasıl dirilecek bu ölüler diye soranlara Allah Celle Celaluhu bu dünyada örnekler sunuyor. Bir kış boyu bembeyaz kardan kefenler altında yatan çekirdekler bahar mevsimiyle beraber İsrafil'in sulu gibi esen bahar rüzgarlarıyla, güneş ve toprağın ısınmasıyla toprağın bağrından doğu veriyor. Çiçekler, çayırlar, çemenler görünüveriyor. Bahar mevsiminde her yer rengarenk. Renkler ayrı, toprak aynı, su aynı, renkler ayrı. Bunu kim yapar? Tabiat perest, ateist diyor ki doğa yapar, tabiat yapar. Tabiat dediğimiz bu toprak, ana, bu hava, bu güneş bunu yapabilecek durumda olsa, yani bana ekilen çekirdek, limon, buna ekşi vereyim, bana ekilen limon, bu elma tohumu, buna tatlı vereyim, menekşe ekilmiş mor vereyim, lale ekilmiş kırmızı vereyim diyecek akıl olsa bizi üzerinde gezdirmez. O bizden değerli olması gerekirdi. Ama insan o çiçeğe renk veremezken toprak veriyor diye inanmak Hani ne diyeyim ben? Ayet-i kerimede akıl sahiplerine bunların hepsi birer öğüttür diyor. Karşıtı nedir? Akılsızlara hiçbir şey demiyor ayet-i kerime. Akıl sahiplerine bir şey söylediğini ifade ediyor. İzzet Molla'nın güzel bir şiiri var. Andelibi zar-ı bergi gülle tekfin ettiler. Bir gülistan beytini üstünde telkin ettiler der. Güle aşık olan bülbül aşkından ölmüş. Tutmuşlar, gül yaprağından kefen yapmışlar bülbüle. Öylece gömmüşler toprağa. Telkin olarak da Şehzadi Şirazi'nin gülistanından bir güllü beyit okumuşlar diyor. Gül hasretiyle ölen bülbüle, gül yaprağından kefen, gülistan kitabından bir güllü şiirle telkin edildiğini ifade ediveriyor. Biz bu dünyada Leyla'nın değil, Mevla'nın mecnunları olalım da demiyorum. Biz hem Leyla'nın mecnunu hem de Mevla'nın mecnunu olalım. Ama bütün Leyla'ları Mevla'nın yarattığını bilelim. Leyla'larımıza da, Leylaklarımıza da, çiçeklerimize de, çocuklarımıza da bakarken Allah Celle Celaluhu hep hatırlayalım. Her şey bize onu hatırlatır aslında. Efemen şerahallahu sadrahu lil İslami fehuve ala nurin min Rabbih. Allah kimin göğsünü İslam'a açmışsa o Rabbinden bir nur üzerinedir diyor Allah Celle Celaluhu. Tabii ki İslam'a gönlünü açmak ne demek? İslam deyince biz Allah'a teslim olmak anlamına geliyor bu. İslam Allah'a teslim olmak. Peki Allah Celle Celaluhu'ya teslim olmak demek, emir ve yasaklarının hepsinin doğru olduğunu, emredilenlerin yerine getirilip yasaklarından kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Peki de emredilenlerle yasaklananlar nerede olur? O Kur'an'ında olur. Onu nasıl uygulayacağız? Onun eğitimini nereden? O da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesinden öğrenir. Kur'an ve sünnete göre hayatını düzene koyan insanlar Rabbinden bir nur üzeredirler diyor Allah Celle Celaluhu. Ondan sonra Allah'ın nuru ile bakar, Allah'ın nuru ile görür, Allah'ın nuru ile tutar, Allah'ın nuru ile duyar ve ona göre konuşur. İç o nurla dolmalıdır. Ama içimizde Kur'an bilgisinden fazla roman bilgisi olacak olursa, o zaman hayata okuduğumuz romanlarla bakmaya başlarız. Kur'an'la bakamayız. Kur'an'la dopdolu olacak olursak, hayatı Kur'an doğrultusunda algılamaya başlarız. Her şeyi ona göre yorumlarız. Hani Leyla sevgisiyle dopdolu olan Mecnun'a bir gün demişler ki, yahu şu ağacın yaprakları ne güzel. Mecnun demiş ki, Leyla'nın saçlarıdır o. Ağacın dalları ne güzel demişler, Leyla'nın kollarıdır o. Ağacın meyveleri çok tatlı ve güzel demişler, Leyla'nın gözleridir o demiş. Biz Kur'an'la dopdolu olursak Mevla sevgisiyle dopdolu olur. Leyla'yı da Mevla yarattı diye sevecek olursak tabiatta gördüğümüz her şeyi Allah Celle Celaluhu'nun kitabı doğrultusunda değerlendiririz. Böyle olmazsa ne olur? Feveylün lil gasiyeti kulubuhum min zikrillahi ulaike fi dalalin mubin. Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katılaşmış olanlara yazıklar olsun diyor Rabbim. Allah'ın zikri burada iki anlama gelir. Bir, la ilahe illallah, la ilahe illallah, bu bir zikirdir. Bir de zikir aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayet-i kerimesinde zikri, Kur'an'ı biz indirdik, onu biz koruyacağız diyor Rabbim. O anlamda alırsak Allah'ın zikri olan bu Kur'an'a karşı kalpleri katılaşanlar cehennem onlar içindir. Onlar apaçık bir sapıklığın içindedir diyor Allah Celle Celaluhu. Kalpleri katılaşmıştır. Muhterem seyirciler, isterseniz nüfus cüzdanında Türk ve Müslüman yazan Mehmet Akif'in tabiriyle adı Osmanlı, ruhu Yunanlı olan Kur'an'a karşı harbi ilan eden insanların konuşmalarını dinlerken yüzlerine de gözlerine de bir bakın. Bu 70 milyon insanımıza karşı şefkat ve merhametin olmadığını davranışlarından görürsünüz, yaptıklarından görürsünüz, yazdıklarından görürsünüz, konuştuklarından görürsünüz, kimlere hizmet ettiğinden de anlarsınız. Kalp katılaşınca onun kendine dahi faydası olmaz. Kendine şöyle faydası olmaz. Hani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete derler ya, o alamet olan bulunduğu makam var ya, onu cehenneme götürür de adam cehenneme giderken hem oynar hem gider. Hem oynar hem gider. Düşünce eyvah der. Ama biz rahmet peygamberinin rahmet ümmeti olarak Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun kulu ve Resulü'nün ümmeti olarak bize her ne kötülük yaparlarsa yapsınlar, o kötülük yapan insanlara karşı da yine rahmetle muamele etmeye, yolunun yanlış olduğunu söylemeye, bu yolla giderse bu canın yanacağını onlara anlatmaya devam edeceğiz. Burada biz kendimiz için de cennetin garanti olduğunu sakın söylemeyeceğiz. Öyle bir şey yok. Hiç kimsenin garantisi yoktur. Peygamberler ve peygamberlerin müjdelediği insanların dışında hiçbir insanın cennete gitme garantisi yoktur. Ama müminler cennete gidecektir. Bu garantiyi veriyoruz. İster Arap olsun, ister Acem olsun, ister siyah derili olsun, ister kızıl derili olsun, ister sarı derili, ister beyaz derili, ne olursa olsun, hangi dilden, hangi ırktan, hangi bölgeden olursa olsun, gönlünde Kur'an'ın tarif ettiği imana sahip olan kişiler cennete gidecektir diyoruz. Ve biz de gitmeyi Allah Celle Celaluhu'dan istiyor, umut ediyor ve o cennete gidebilmek için hem kendimizi kurtarmaya hem de başkalarını kurtarmaya gayret ediyoruz. Başkalarını kurtarırsak kendimizin de kurtulacağı ümidi içerisinde hareket ediyoruz. Gönlümüzü Kur'an'la güzelleştirmeye, derilerimizi dahi onunla yumuşatmaya, kalplerimizi Allah'ın zikri ile tatmin etmeye gayret gösterelim ki kalbimiz katılaşmasın, yolumuz sırat-ı müstakimden başka yere sapmasın. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.